Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 326 van 11 september 2015. In de box hangen Victor, Bart, mijn naam is Martin, Luc komt straks online. Ja, we maken er mogelijk een korte podcast van. Bart is in Nederland, Victor is in Griekenland, dus we zijn een beetje moeizaam aan het podcasten qua tijd. Luc schijnt zo online te komen, dus... Ja, Bart, Office 2016. Ja. Heb je die getest al, de eerdere versies? Of? Nee, ik gebruik geen Microsoft Office. Ik vind het veel te duur. Als thuisgebruiker. Mm-hmm. Dus voor die paar dingetjes die ik doe, dat is echt heel weinig. Is LibreOffice meer dan voldoende? En ga ik niet vele tientallen euro's uitgeven aan een pakket met heel veel mogelijkheden die ik niet nodig heb. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat er nieuw is. Ik weet niet wat er geweldig is. Nee, dat schijnt wat synchronisatie. Dat je dus met z'n tweeën in een document kan werken. En dat hij dan ook synchroniseert met Office 365. Dus er is wat voornamelijk op het punt van synchronisatie. Is er het een en ander verbeterd. Ik heb mezelf nog niet getest. Omdat ik ben nooit zo erg bezig met die Office versies van tevoren te testen, wel Windows en zo natuurlijk, maar niet Office, dat zie ik altijd wel als het gebeurt. Dat geeft soms wat verrassingen met Office 2013 bijvoorbeeld, dat de Exchange 2003 niet werd ondersteund. Was een redelijke... dat is handig. Ja, dat was een redelijke verrassing. Maar zijn we dan zo langzamerhand ook niet helemaal klaar met die ontwikkeling van een Word-processor? Nou ja, het rare is dat Outlook 2013 in mijn ogen slechter is dan Outlook 2010. Dus ik weet niet of wat dat dan betekent voor deze. Zou Office nu, of Outlook, want vooral Outlook, zou Outlook nu eindelijk dan weer, zou die terugkrabbelen naar het niveau van Office 2010? Of gaat die nog verder? Down the drain, want dan wordt het natuurlijk wel het argument om die Thunderbird te gaan gebruiken of zo, wordt het steeds moeilijker, zal ik maar zeggen, als je dus over een Outlook een applicatie hebt die echt nog niet in de cloud is, maar op je lokale machine draait, dus geen web, geen Gmail of zo, maar gewoon als je dus echt Outlook-achtige functie wil hebben. Ik ben een beetje benieuwd wat dat gaat doen, Outlook vooral. Dus de meeste innovatie zit in Outlook? Ja, eigenlijk wel. Want de rest Excel is natuurlijk al heel lang Excel en Word is ook al heel lang Word. Ja, en dan wordt maar er goed, nog een keer een feature aan toegevoegd. Werken in een document met mensen tegelijkertijd. Iets wat natuurlijk dingen als Google Docs al lang kunnen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor bedrijven misschien wel interessant. Ja, dat lijkt me super interessant, maar daar hebben we toch Office 365 voor? Mm-hmm. Maar nu kan je dus... Want het probleem is dat Excel van de Excel heeft allemaal pivot tables en allemaal shit die je allemaal wil hebben, maar die zit niet in de online versie. Of online is gewoon een te simpele versie, vooral van Excel. Dus op het moment dat je een Power Excel user bent, dan heb je dus een echte Excel nodig, nog steeds. Ja, precies. Maar volgens mij gaat toch die verschuiving, het wordt steeds meer dat je gaat gebruiken, dat je een onderscheid krijgt tussen power users en gebruikelijke en mensen die gewoon dag na dag een Excel sheetje maken, een Windows document of een Office documentje maken. En ja, die hebben gewoon al die functionaliteit volgens mij niet nodig. Nee, en daarvoor is Office 365 een hartstikke mooie oplossing, lijkt me. Ja. En daar zit ook al dat samenwerken zit er al in. Dus het lijkt net alsof ze een specifieke markt proberen aan te boren, misschien. Nou ja, de vaste versies zijn op netwerken of zakelijke omgeving natuurlijk gewoon nog het. Het is niet zo dat Office 365 alles al heeft overgenomen. En er zitten toch nog wel heel veel mensen tegen die abonnementen aan te hikken. Ja, die abonnementen die zijn niet mis. Nee. Dus ja, we gaan dus 22 september komt hij uit. 1 oktober komt hij volgens mij uit voor de open license-achtige constructies. Dus ja, iedereen die zakelijk hiermee bezig gaat, die zal waarschijnlijk toch meteen overswitchen naar Office 2016. Want ja, dat is verstandig natuurlijk. En dan hopen dat Outlook nog functioneert. Wat is er aan de hand? Luc. Ja, ik ben er. Oh, hij klinkt gewoon. Okay. Jij hoorde die haperingetjes. Ja, ik weet niet wat dat was. Maar volgens mij is dat een soort echo of iets wat uit Victor's lijn komt, Bart. Dat is gewoon uit mijn lijn? Ja, dat komt... ben ik weer degene die het gedaan heeft. Ja, ja. Er is iemand die de schuld geeft. Hey, even kijken hoor. Dus Office... Voor de rest niet echt boeiend op dit moment, omdat we er niet genoeg voor weten. Microsoft gaat ook met Windows 10 en Edge gaan ze door met ontwikkelen. Binnenkort komt de VP9 codec van Google in Edge beschikbaar. Dus komt echt het video, wat we vorige week natuurlijk al hadden, video wordt steeds belangrijker. Gaat dus ook, Edge gaat ook het... Google's open source videocodec VP9 ondersteunen. Dus dat is wel goed nieuws, dat daar innovatie ook vanuit Microsoft op dat soort technieken zit. Hadden jullie iets gezien in het nieuws voor de rest? Nee, ja, Apple, hè? Ja, Apple komt met de iOS 9. De publieke beta is nu uit. De final release, zeg maar. Dus dit is vrijwel wat het straks gaat worden. Er zit over het algemeen heel weinig verschil tussen de laatste beta die ze uitbrengen en de final version. Mm-hmm. Dus ja, goed. Als je van vooruit houdt, dan... Ja, ik had geprobeerd daarvoor in de podcast te krijgen, maar die is nogal ook ondergesneeuwd in werk, zo te zien. Dus, ik kan mezelf helaas heel weinig over vertellen, want ik heb er geen ervaring mee. Nee, ja, ik heb mezelf... Nou ja, kijk, wat mij betreft was toch niet iOS 9 het grote nieuws, maar een enorme grote iPad. Dat was toch... En met een stylus erbij, dat was toch wel het grote nieuws, vind ik, hoor. Ja, dus ik begreep dat de stylus dat niet mocht van Steve Jobs. Ja, maar die draait zich om in zijn graf. Er zijn twee dingen gebeurd. Hij heeft altijd gezegd van de iPad is de juiste maat. Die moet niet groter, die moet niet kleiner. Nou, we wisten dat die al wat kleiner kon. En dat is ook door veel mensen wordt dat gewaardeerd. En, en de stylus, dat was helemaal, een no-go area voor Jobs. Stylus is van mietjes, hè? Ja, en nu is het, dat is nu allemaal weer teruggedraaid. Dus de legacy van Jobs, die wordt niet meer gevolgd. Nee. Maar op dat dus dat vond ik wel, vond ik wel groot. Dat vond ik wel maar groot. Wie gaat er in godsnaam 1000 euro neertellen voor een tablet? Oh, er zijn heel veel mensen die 1000 euro voor een tablet neertellen. Ik denk meer dan dat je denkt. Ik heb me altijd afgevraagd voor een horloge dat je daar zoveel voor de iWatch, dat je daar zoveel voor neertelt. Maar voor een tablet kan ik me wel wat voorstellen. Maar de Amazon komt nu met een tablet voor $75. Of minder zelfs nog. Dus waarom zou ik meer dan 15 keer zoveel uitgeven? Omdat je graag een Apple wilt hebben en je wilt het ook graag laten zien dat je het hebt. Nou ja, en er is ook wel wat te zeggen voor die stylus natuurlijk. Ik ken mensen die overigens gestapt zijn op Samsung, op die dingen met een stylus, omdat ze grafisch altijd bezig zijn. Ze tekenen graag. En ze willen teksten kunnen ontcirkelen en al dat soort dingen. Dat gaat met je vingers gewoon niet makkelijk. Dus ik kan me er voorstellen dat voor een beetje in de creatieve sector, met beeldwerk, dat zo'n duurdere en wat grotere iPad best zin hebt. En dat die stylus daarbij hoort. Kijk, het is altijd de markt geweest van Apple, de creatieve tekenaars. Ja, maar die zijn. Dan vraag je dus, Luc, om van die mensen, dus die dus over te gaan van een scherm van 36, van 36 inch of nog groter, wat dat nou kan, wat een belangrijke feature is voor grafische ontwerpers om het allemaal goed te kunnen zien en ook meerdere schermen naast elkaar te kunnen hebben. Dat schijnt dus in iOS 9 dus nu ook te kunnen en op die grote iPad ook. Maar. Ik verwacht niet dat die types nou, die doelgroep nou overgaat op een iPad. Ja, misschien een iPad erbij, om thuis nog even wat te doen. Maar als je gewoon op kantoor zit, dan wil je toch gewoon een mega groot scherm hebben als ontwerper. Ja, maar misschien kan je met je dan die Apple TV weer aansturen, waar ze nu ook druk mee bezig zijn. Misschien kan je... Dat jullie niet zien dat horizontaal gebruik en verticaal gebruik verschillend is. Wat bedoel je daarmee? Dus in een bedrijf heb je een discussie over grafische dingen. Dat vind je horizontaal. Ja. Ik weet niet of dat... Uit eigen ervaring spreken. Mijn zoon die ontwikkelt games en dat soort dingen. En als hij komt hier, dan moet hij even een boekcover doen. Dat doet hij. Plat. Mm-hmm. En dat schuift hij over de tafel heen en weer. En zegt hij, dat een beetje, dat een beetje, dat een beetje. Ga je achter een scherm zitten, dan ontstaat er een andere relatie. En dat, ik heb dat in het verleden wel eens gezegd, dat is een hele fundamentele stap van verticaal naar horizontaal werken. Dat is veel platter. Dat is minder hiërarchisch. Dat is minder, dat is de waarheid. Nee, de waarheid ligt op tafel, die maken we samen. Mm-hmm. Dus ik denk dat je nog een hele interessante ontwikkeling krijgt met die wat grotere iPads in bijvoorbeeld de wereld van de reclame. Tuurlijk is het niet heel erg scherp. En nou ja, dat valt natuurlijk wel mee. Want je kunt met zo'n stylus kun je heel precies werken. En ik neem aan dat het ook een enorm oplossend vermogen heeft, dat ding. Het is een andere manier van werken. En een andere manier van communiceren met mensen. Dat horizontale. Dus daarin ligt een mogelijkheid. Mm-hmm. Ja. Ja, en de presentatie komt misschien ook via de iets grotere tablet. Dus ik kom niet meer met een beamer aanzetten, maar je presenteert ook je hele ding op de tablet zelf. Mogelijk. Precies, omdat je met de klant niet de waarheid wil vertellen. Je wilt de waarheid maken. Je kan toch niet met een iPad, ook met een grote iPad, toch niet in een zaaltje gaan werken met meerdere mensen? Nee, maar als je een nieuw tijdschrift of het design van een nieuw tijdschrift of whatever wil verkopen of inderdaad iets... Dat doe je met 4-5 mensen, ja, maximaal. Ik denk... En dan is een ding op tafel en voor mij een paar van die dingen op tafel, ja, die je heen en weer schuift. Ik zie dat wel. Ik heb altijd geloofd in dat kijk, Microsoft begon oorspronkelijk met hele grote platte tafels. En die zagen dat daar een andere manier van werken in zat. En is dat niet wat in het bedrijfsleven met de vervlakking van de hiërarchie wat zich ontwikkelt? Meer teamwork. Ik hoor dat in de zorg. Hè. Vroeger had je teams met een manager, nu heb je zelforganiserende teams. Mm-hmm. Nou, wat is dan handiger dan zo'n tablet op tafel flikkeren en zeggen, jongens, wat doen we van de week? Ja, wie doet wat? Ja, ik denk ook dat er mogelijk in de toekomst wel dingen ontstaan. Dat er gewoon of een scherm toch ergens hangt waar je dan delen van allerlei verschillende tablets op projecteert. Of grotere beelden of heen schuift. Ik denk dat dat zeker het ouderwetse beameren vanaf één laptop zal denk ik toch heel langzaam een beetje gaan verschuiven. Dat geloof ik eerlijk gezegd ook. Ja, dat lijkt me ook evident. Maar kijk, Luc die zegt van plat werken of horizontaal verticaal werken. Maar je hebt het dan nog steeds over verticaal werken. Mm-hmm. Want dan ga je weer die verschillende beamers, die verschillende iPads, die ga je dan weer in één groot scherm bij elkaar brengen. Wat je maar het scherm doet. Kan ook plat zijn, dat kan ook midden op tafel liggen. Dat zou ook nog kunnen inderdaad, ja. Nou, het is wel interessant. Ja, er zijn mogelijkheden. Ik denk ook nog steeds, omdat ik ooit een developer zag programmeren op een scherm wat hij alleen maar zag in zijn VR-bril, zal ik maar zeggen. Dat hing gewoon ergens aan de zijkant midden in het spel, de monitor waar hij op aan het werk was. Denk ik, ja, er zijn ook nog mogelijkheden voor compleet alles virtueel maken via dat soort brillen in de toekomst. Dat je dus, mensen met slechter zicht en zo, ze kunnen heel makkelijk inzoomen. Luc gelooft niet meer in VR, maar het zou best wel kunnen zijn dat je misschien in de toekomst op bepaalde teken van dit soort, we hebben het nu over grafische ontwikkeling, dat je helemaal geen monitor meer hebt. Kun je dat voorstellen, dat je met je handschoen, want dat zou moeten met je handschoen gaan. Dat hoeft niet, hè, want je ziet het beeldscherm en je kan gewoon nog steeds gewoon met je stylus. Ja, maar je moet je handen toch bewegen? Met zo'n handschoen eraan. Ja, dat hoeft toch niet per se met een handschoen? Ik bedoel, okay, de bediening kan nog steeds een muis zijn. Die programmeur had gewoon een keyboard. Die programmeur had gewoon een keyboard en een muis. En die zag gewoon een monitor in de 3D-ruimte hangen. Dus dat. Misschien, ik hoor helemaal niks meer over VR op het moment. Dus, Nee, nou goed. Ik denk dat er ook op dat punt mogelijkheden zijn. Er komen ook curved monitoren, zag ik, van Philips. Dus dat is dan weer een andere manier van, dus niet dus gebogen kijken. Ja, en waarschijnlijk het mooiste zou dan zijn dat die monitor gewoon 360 graden heeft. Zo. Dat je er als het ware zo in staat en dan rondkijkt alsof je en dan een 360 view hebt. Ja, maar dat is wat ik vorige week of de week daarvoor al zei. Dat een foto nemen in zo'n vierkant vlak een ouderwetse gedachte is. Je moet natuurlijk straks ergens staan met een soort fakkel en je drukt op een knop. En dan plop, heb je een complete surrounding view van de omgeving die je dan kan delen met al je vrienden. De visie van een vierkant vlakje wat een bepaalde richting op kijkt, is waarschijnlijk in de toekomst heel ouderwets. Philip begint met zijn curve monitor. We gaan hem zien, hij komt in het vierde kwartaal. Moeten we ook wel even curve kamers maken natuurlijk, hè? Mm-hmm. Je moet dan heel anders gaan denken. Dat die curving die je nu ziet, dat Samsung begon er geloof ik bij en Sony. Dat is vrij beperkt. Dat is als je in een kamer zit, dan heb je eigenlijk op een meter of zes afstand zit je op een mooie cirkel. Hè? Mm-hmm. Dus zijn dat nou systemen? Ja, die zou je aan elkaar kunnen hangen en dan wordt het een zaal. Lijkt me heel leuk voor een experiment. Maar is dat wat we willen? Onze muren zijn nog steeds vlak, hè? Ja, maar wel als je dus twee van die hele brede monitoren naast elkaar zet, dan kan ik me wel wat voorstellen dat het misschien prettiger werkt als dat gecurved is. Dus ik zie. Ja. Ja, want je ziet nu natuurlijk sommige gasten met twee 27-inch monitoren naast elkaar staan. Nou, je kijkt je helemaal van links naar rechts natuurlijk als je druk bezig bent. Ja, en dan krijg je dus een schermnek, zal ik maar zeggen. Ja. Want je moet dan de hele tijd toch wel gaan draaien, niet? Dat heb je nu al. Je hoort niks meer over RSI. Dat komt omdat we allemaal die muis eigenlijk een beetje weg hebben gedaan. Die touchscreens daarvoor in de plaats gekomen zijn. Ik weet niet of het allemaal zo ergonomisch is. Vaak merk je dat soort dingen pas heel, heel veel later dat iets gewoon niet helemaal werkt. En dat is ook mijn gevoel over dingen als virtual reality helmen. Ja, dat is mooi. Maar ga jij maar eens een hele dag met zo'n helm op zitten. Dan word je het ook zat. Ja? Mm-hmm. Het zijn nogal zware dingen op het moment. En dat kan allemaal lichter. Maar ik heb een beetje medelijden met de mensen die nu op allerlei beurzen staan met van die goedkope dingetjes waar je dan zo'n Samsung dingetje in kan schuiven. En dat staat te demonstreren aan de mensen. En die mensen hebben hetzelfde optimistische gevoel van dit is de grote doorbraak die ik 20 jaar geleden zag. Mm-hmm. Dat zeg ik 50 jaar geleden. Ja, ik denk ook niet dat een grote doorbraak, maar ik verwacht dat bepaalde kattekenaars en designers in de toekomst misschien helemaal geen monitor meer op hun bureau hebben staan, maar alleen zo'n bril, omdat je dan toch sneller kan werken, groter. Inderdaad, die draaihoek niet hoeft te maken met je hoofd de hele tijd. Je kan dan namelijk gewoon het hele beeld. Ik ga ervan uit dat mensen continu werken. Als ik zit te schrijven, dan kijk ik rond en dan neem ik een kopje koffie en dan wil ik nog eventjes zien of de zon schijnt en al dat soort dingen. En dan schrijf ik weer wat. Het proces van creatief bezig zijn is toch niet een soort gevangenschap, een soort slavernij van hallo jij dat hok en rukken aan die palen in die boot vooruit. Dat is een veel ingewikkelder creatief psychologisch proces, wat we eigenlijk nog niet goed begrijpen. Ik begrijp zelf ook niet waarom ik schrijf en hoe ik schrijf. Mm-hmm. Maar het vloeit af en toe en het vloeit af en toe ook niet. Hoe komt dat? Omdat de koffie te warm was of omdat het licht verkeerd valt? Weet ik niet. Daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Hè? Die ergonomie waar we eigenlijk alleen naar kijken, net als in de medische wereld, is, jongens, als het fout gaat. Als je een ulnaris hebt of een muisarm of weet ik veel wat, dan kom je bij de dokter en dan gaan ze zeggen, nou, dat had je niet moeten doen. Ander werk doen. Meer pauzes nemen, dat soort dingen. 10 jaar geleden, ik heb daar nog wel eens een boekje over geschreven. Er was software, om de 10 minuten moest je stoppen en dat soort dingen. Ik heb die wel eens geïnstalleerd voor klanten, inderdaad. Ja. En er zijn ook inderdaad. En wat nu, we zitten allemaal op een laptop, op de verkeerde hoek. Ja, we werken toch allemaal op een laptop, of niet? Mm-hmm. Ja. Ja. Je hebt de verkeerde hoek, zit niet recht voor je gezicht. Dus de meeste mensen gebruiken geen muis, maar van die rare schuifdingetjes. Allemaal erg ongezond, hoor. Ja, maar we doen het gewoon. Mm-hmm. Nou ja, goed. Hey. Nieuw is dus de Curve Monitor. We gaan kijken of dat een beetje aanslaat. Ik kan me er wat bij voorstellen. Het hangt ook van prijs, denk ik, af. Als het gewoon in hetzelfde segment komt, zal het misschien gewoon wel flink verkocht worden. Ander iets wat eindelijk gebeurd er was in Computerland. We hebben al heel lang natuurlijk dezelfde sockets en dezelfde CPU's en dezelfde DDR3-geheugen en er gebeurt geen klap. Al een aantal jaar eigenlijk. Dat is toch eigenlijk wel wat we moeten constateren. Er komt nu een kleine stap. Er komt een nieuwe socket, LGA 1151. Daar gaat de nieuwe Skylake processors komen op de markt deze maand. Ik zie ze al bij de... Ja, er zijn er gewoon een paar. Maar... Nou, niet in Nederland aangekomen. Ze zijn nog onderweg, denk ik. Er zijn twee modellen, een i5 en een i7. Maar dat is meer voor de gamers zijn die uitgebracht. Die zijn er al een maand. Okay. Maar echt een grote... Maar ik zie ze niet in het groothandelkanaal nog. Oké. Okay. Er komt DDR4 geheugen. De grote release komt nou met 48 verschillende modellen, volgens mij. Ja. Dus we gaan echt overstappen, denk ik, naar een nieuwe processor. In al deze mainboards ondersteunen standaard 10 gigabit USB 3.1. Dus op dat punt, dat hadden we al een poosje. Maar dat, ja, nu gaat het allemaal, denk ik, doorzetten. Dus we hebben nu opeens nieuwe processors. Ik zag ook 4.0 gigahertz. Dus sneller dan eerder. Geheugen sneller, maar vooral, want ik heel lang verbaas ik mij al vreselijk dat we maar 32 gigabyte kunnen aansturen met gewone i7 of i5 processors. Kan gewoon niet meer. Dus dat leveren wij ook regelmatig in allerlei terminal servers en leveren wij 32 gigabyte max. En dan denken we, ja, maar... die machine die staat nog steeds niks te doen. Er kunnen nog wel meer users bij. Als er maar meer geheugen in komt. En we hebben nu in deze architectuur wel in deze. Daarom heet het natuurlijk ook LGA 1151. In plaats van 50. De socket. Hebben we één memory lijntje bijgekregen. Dus we kunnen nu 64 gigabyte adresseren. En dat is dus voor dit soort machines wel... Ja, af en toe nodig. We zijn af en toe al op de grens dat 32 gigabyte intern geheugen toch te weinig is. Dus ik vind, ja, maar dan praat je toch over servers? Tenminste terminal servers. 16 gigabyte. Sorry? Welke desktop rust je nou uit met meer dan 8 of 16 gigabyte? Ja, maar ik praat eigenlijk over terminal servers waar gewoon normale users toch op werken. Is eigenlijk toch ook een eindgebruikermachine. Die rusten wij soms toch uit met i7 processors in plaats van Xeons. En dan loop je dus tegen deze grens aan, zal ik maar zeggen, van die geheugengrens. Hey jongens, even een formele vraag. Waarom zijn er nog steeds sockets? In het verleden werden processoren gewoon op het bord opgesoldeerd. Het ging met sockets werken en er was een beetje het idee, dat kon je upgraden. Hè? Dan kon je een oude, nou, toen ging Intel steeds die sockets veranderen, hè, van model A naar model B. Het is nu heel lang, dus de 1150 socket, dit is heel lang de socket geweest natuurlijk. Ja, maar het idee was vroeger dat je dan upgraden, dat je de oude CPU weggooide en dan kocht je een nieuwe. Nou, ik hoor niemand die dat doet. Niemand kan je wel eens voor mensen een snellere CPU erin zetten? Nee, nooit. Nee, dat gebeurt dus niet. Dus waar is die socket dan voor nodig? Dat weet ik wel. Intel ik heb het wel eens gedaan en dan moest je een soort fil eronder doen om de warmteontwikkeling en dat was niet te krijgen en vreselijk gelul allemaal, want zet er even een nieuwe CPU in, dat was niet zo makkelijk. Intel wil gewoon het mainboard leveren van Intel met daarop een Intel vastgesoldeerde processor. Alleen ze krijgen het volgens mij niet voor elkaar. Dus de markt, de Asus en de Gigabyte en de MSI's van deze wereld, die gaan daar natuurlijk niet mee in mee, zal ik maar zeggen. Die gaan niet zeggen van, wij gaan... want er wordt ook wel door allerlei computerbedrijven gerotzooid met dan weer een i5S processor of zo in plaats van een gewone en dan weer een i7. En dan, dus die processors 48, zegt Bart, is de keus. Dus die keuze van 48 processors maakt... Oké, dus dat voor OEM's is dat wel interessant dat er keuze is, ja? Maar gaat AMD bijvoorbeeld nou ook een 1151 socket maken? Chips maken die daar oppassen. Nee. AMD heeft zijn eigen standaarden en voetjes en systemen. En... Mm-hmm. Ja, maar dan zou je dus kunnen zeggen dat is een stukje hardware, hè, dat hele voetje en dingen. En wat erbij hoort aan koeling, wat er bovenop moet en zo. Maar het is een stukje hardware wat je eigenlijk zou kunnen vermijden. Mm-hmm. Yep. Maar dat zou betekenen dat je van die 48... type processors, 48 type mainboarden met vastgesoldeerde processors zou moeten hebben. Dat is gewoon, dat is gewoon geen optie. Je moet keuzevrijheid houden. Je hebt natuurlijk verschillende opties afhankelijk van inzet. Alles heeft een prijs. Als ik bij Mercedes, we hebben ook, 30 verschillende modellen en dan nog allerlei verschillende motoren erin. Mm-hmm. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar de allergoedkoopste auto's hebben echt geen keus. Daar zit een 1,2 motortje in en that's it. Nou, je zit in de barebone. Want dan praat je meer over barebones. In plaats van op barebones zie je dit wel gebeuren. Dat er dus barebones zijn waar wel alles vast op zit. En je hebt natuurlijk Het geeft minder kosten. Mm-hmm. En het geeft meer zekerheid. He, want dat voetje moet... Dat veroorzaakt toch weer. Dat zijn allemaal weer kleine gouden pinnetjes en zo. Mm-hmm. En ik weet niet hoeveel geld erin gaat zitten. Maar ik neem aan dat zo'n voetje van zo'n CPU. Dat het een heel duur dingetje is eigenlijk. Gauw een paar euro of zo. Mm-hmm. Ja, want het moet goud zijn. Of platinum. Weet ik veel wat. Het moet gewoon het beperkt ook de snelheid van de rest. Dus als het rechtstreeks gesoldeerd zou worden. Zou het waarschijnlijk weer sneller kunnen. Ja. Maar goed, dat was even gewoon een technische vraag. Ja, ik denk dat in barebones zie je dat effect wel. Dat het dus echt vast zit, zou ik maar zeggen. En ik denk ook de nieuwe R.2, of ik zeg nu even uit mijn hoofd, zonder dat ik precies de term weet. Dat nieuwe SSD-standaard kan ook rechtstreeks op het mainboard. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon dat de CPU en je harddisk... vastzitten op het mainboard en dan zou je dus het geheugen ook meteen er vast op kunnen solderen, wat ook... Ja goed, we kennen uiteindelijk het idee dat je uiteindelijk een hele PC ongeveer op een chip doet. Mm-hmm. En die zijn er ook al, ja, en dat je heel ver komt. Zeg maar, ik wou even wat anders vragen, want we hebben allemaal de laatste weken zien we het gedoe met vluchtelingen en zo. Ik volgde gisteren een hele gedoe van dat de omroepen, die hebben een paar verdiepingen leeg en die gaan de vluchtelingen huisvesten. Ja, dat is gewoon overheidsgeld wat daar tegenaan wordt gegooid. Dus ik voel me allemaal voelen. Maar, Victor. Ja. Ja, je hebt te maken met specialisten in Afrika. Mensen die een goede opleiding hebben, ICT-jongens. Zien die deze ontwikkeling, dat er veel vluchtelingen eigenlijk nu weer toegelaten worden? Niet zozeer Afrikanen, maar wel Syriërs op dit moment. Victor, ben je er nog? Wat is de vraag? Nou, hoe valt dat daar? We zijn er allemaal druk mee bezig. Ieder bedrijf heeft acties, er is groen inleveren, handschoenen, weet ik nog. Nee, de vraag is van Lucas of de hoogopgeleide mensen waar jij mee te maken hebt in Afrika, hoe die daar dan tegenaan kijken, zou ik maar zeggen. Dus de IT'ers, zal ik maar zeggen, als we dat hoogopgeleid mogen noemen. Ja, nee, maar die kijken daar niet zo erg tegenaan. Die zijn vooral bezig met om te kijken of ze misschien gewoon een normale baan kunnen krijgen in Amerika. Mm-hmm. In plaats van te klungelen in Afrika. Mm-hmm. Dus dat zie je toch, is veel belangrijker. Bij de vluchtelingenproblematiek, dat is niet echt een hot item. Dus zo gauw de Syrische vluchtelingen waarschijnlijk naar Cameroen komen, dan wordt het wel een item. Mm. Maar vooralsnog gaan ze allemaal naar Europa toe. Dus ja, ik neem aan dat de mensen zoals in Syrië, vanuit het Midden-Oosten, die zijn denk ik IT-gebied allemaal nog wel een klein stukje verder dan de meeste Afrikaanse ICT'ers. Dus in die zin, als die zouden komen, dan zou er wel wat gebeuren. Daar is nog wel een interessante case van op dit moment, dat speelt in Oeganda, waar veel mensen uit het Midden-Oosten, daar is een telecomprovider, is overgenomen door een land uit het Midden-Oosten, een bedrijf uit het Midden-Oosten. De naam wil me zo even niet te binnen schieten. En die schuift daar al hun eigen mensen in. Die zeggen van, wij kunnen eigenlijk geen goede telecom-engineers krijgen. Dus die halen heel veel mensen voor dat bedrijf vanuit hun eigen land. Nou, en daar zie je dus dat daar al heel snel problemen komen. Dan zeggen de mensen van, ja luister, je bent hier bij ons, ben je telecom aan het doen. Dan maak je ook gebruik van onze mensen. En in plaats van dat je ze gaat ophalen, willen wij dat je onze mensen gaat opleiden. Dus dan zie je dat in één keer, dat zijn natuurlijk niet zozeer vluchtelingenproblematiek, maar op het moment dat er heel veel hooggeschoolde mensen vanuit andere landen ingeschoven worden, dan gaan ze op hun achterste benen staan. En terecht, denk ik. Ja, weet ik niet. Want dat geldt dan natuurlijk ook voor hier, als allemaal hoogopgeleide Afrikanen hierheen zouden komen naar Nederland. Ja, maar dat is toch vanuit Duitsland was dat het idee. Hè, een van de redenen waarom ze 800.000 mensen toelaten is omdat ze vinden dat die Syriërs die vaak geen moslims zijn, maar juist andere minderheden, dus niet zo bedreigend. Maar er wordt gezegd, ja, maar we hebben mensen nodig. We hebben goed opgeleide mensen nodig of mensen die we kunnen opleiden, want de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En dat vraag ik me af. Jarenlang kon het niet. De Afrikanen die moesten maar zwemmen en dat ging allemaal mis. En nu is er dus een oorlogssituatie waarvan gezegd wordt dat het echt om de veiligheid van de mensen gaat. En nu kunnen we plotseling een paar miljoen mensen per jaar gaan opnemen. Mm-hmm. Ja, ik heb het gevoel dat ze in Afrika moeten zeggen, jongens, dus wij zijn altijd maar een beetje voor het lapje gehouden. Ja, nou, ik krijg ook niet echt het idee dat echt over hoogopgeleide mensen gaat, die vluchten. Volgens mij zijn alle hoogopgeleide mensen uit Syrië al lang weg. Die hebben allemaal al een baan elders. Uh-huh. Dus wat ik hoor, en dat is natuurlijk in die kampen, maar ze vinden altijd mensen die verdomd goed Engels spreken en heel redelijk overkomen en blijkbaar, zeg maar, ook qua sociale inschaling, hier al niet zo'n, Ja, maar is dat ook niet een beetje de verlakkerij van de journalistiek? De journalistiek die wil graag mensen hebben die zichzelf kunnen uitdrukken, dus die kunnen Engels. En dat wordt vervolgens wordt er een stereotype van hoogopgeleide mensen gecreëerd. Mm-hmm. Ik heb niet het idee dat al die mensen die daar in die bootjes stappen, bij wijze van spreken, nou allemaal zo goed opgeleid zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee. Die bootjes mensen niet, maar die mensen die dus nu vanuit Syrië komen, ja, dat zijn toch mensen die gewoon een normaal leven achter zich laten met een normaal werk. En en daarom is het misschien ook makkelijker dat men nu zegt van, nou goed, laat maar een beetje. Ja, wellicht. Maar ik denk niet, ik heb ook niet het idee dat nou speelt voor de mensen in Sub-Sahara-Afrika, zoals dat dan altijd genoemd wordt. Dat die daar nou zo naar kijken van, ja, nu kunnen die mensen er wel naartoe en wij konden er niet naartoe. Ik denk dat gewoon dat een heel ander segment is. Mensen met goede kennis, die kunnen ook op andere plekken, en met name IT'ers, die kunnen heel makkelijk, denk ik, ook op andere plekken hun ook aan de slag ook. Mm-hmm. Als je goede skills hebt, dan kan dat gewoon. En daar heb ik ook in mijn directe omgeving heb ik daar ook meerdere voorbeelden van. De mensen die uitblinken in hun vakgebied, in wat ze dan ook doen in de IT-wereld, die krijgen ook gewoon banen in Europa. Die krijgen gewoon banen in Amerika, in Australië. Dat zijn gewoon hooggekwalificeerde knowledge workers. En daar is altijd ruimte voor geweest. Je raakt ze de hele tijd kwijt. Als je ze eenmaal wat verteld hebt, dan Dat is dus dat is natuurlijk een enorm groot probleem. Dat is die bekende brain drain die je in al die landen ziet. En dat is heel erg prominent over het algemeen met medici. Je ziet dat veel mensen worden opgeleid in hun land en dan hebben ze een goede basis. En dan kunnen ze vrij makkelijk daar waar andere tekorten zijn in de westerse wereld een baan vinden. Of ze gaan erheen voor training en ze blijven vervolgens hangen. Je ziet datzelfde ook met IT'ers gebeuren. Ik denk dat je dat met heel veel vakgebieden waar de kennis gespecialiseerd en technisch is, dat je ziet dat daar altijd wel werk is. En die mensen die gaan dus ook gewoon. En dat betekent inderdaad dat je achterblijft met laat maar zeggen, de mensen die behoorlijk laag op de skills ladder staan. Dus ja, dat is een heel groot probleem. En dat is met name ook een heel groot probleem voor de opleidingen. Je ziet dat in Afrika, in de meeste landen die ik ken, met een aantal uitzonderingen daar gelaten, zie je dat universitaire opleidingen ICT vaak gedaan wordt door toch behoorlijk de zwakke broeders. En dat levert dus ook zwakke studenten af. Maar dan vervolgens zie je dat het geeft een beetje een basis. En die mensen die heel erg geïnteresseerd zijn, die gaan verder, die ontwikkelen zich verder, die doen cursussen. En er is op dit moment natuurlijk met internet zijn er veel cursussen die je online kan doen, maakt niet uit waar je bent. En vervolgens verrijken ze hun kennis tot een dergelijk niveau dat ze dat ze weggaan. En je ziet dat die mensen die gaan. En de mindere performers die blijven achter. En je ziet dus ook dat zijn weerslag heeft op het opleidingsniveau. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Volgens mij zijn we redelijk tegen het eind van de podcast aan het aanlopen. Luc had nog een vraag over HTC. HTC. Hebben jullie het gehad over het feit dat Microsoft Windows 10 op alle computers aan het installeren is? Hoe bedoel je dat? Het schijnt dat ze een 3,5 tot 6 gigabyte downloaden bij een normale Windows 7 of Windows 8 update procedure. Ook naar mensen die geen Windows 10 willen. Mm-hmm. Met het verhaal dat als je het dan wil, dan is het maar één switch en er hoeft er niks gedownload te worden. Ja, nou die tool die standaard bij je klok staat, zou ik maar zeggen, die doet dat. Die download alvast die 2. zoveel gig, zodat je dat tegen de heel rustig aan op een slakkengang, zodat tegen de tijd dat je dat nodig hebt niet meer verder moet. Dat is natuurlijk de manier om zoveel data over de wereld te verspreiden. Daar, ik weet niet of je daar Microsoft op moet aanspreken, want hoe moeten ze het anders zoveel bits over de wereld verspreiden? Mijn probleem is dat toch op mijn computertje, die was van mij was en waar ik Windows 7 had, dat ik dus allerlei rotzooi binnen te krijgen. En ik heb geen enkele ambitie om over te stappen op Windows 10. Mm-hmm. Ja? Om mijn moverende reden, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Al was het waar, omdat ik... Je hebt toch een mooi toeltje van Bart gekregen. Dan heb je dan... Dat bleek nog veel simpeler te kunnen. Je kunt het gewoon uitschakelen. Mm-hmm. Maar ik heb gewoon een hekel aan bedrijven die in mijn achterkamer komen kijken. En zo voel ik dat toch. Ja, nee, dat is zeker. Microsoft is op dat punt een beetje de Apple way aan het... Op dat punt overschrijden ze nu allemaal... allemaal grenzen voor, maar ja, je kan van alles uitzetten. Dus, het is inderdaad een registersleutel die je rekening aan moet maken. En dan ben je er vanaf. Ja. Maar er zijn ook toeltjes voor die dat automatisch voor je doen. Dat is iets gebruiksvriendelijker. Mm-hmm. Oké, goed. Ik was nog even geïnteresseerd, want jij hebt volgens meestal wel beurzen waar ik zelf niet zo geïnteresseerd in ben. Maar dan zag ik ATC wordt van de Taiwanese Stock Index afgehaald. Getrokken. Ja, dat is toch wel ernstig, of niet? Ja, dat betekent dat het niet zo goed gaat met die club. Mm-hmm. Dat gebeurt in Nederland ook. Als je beneden bepaalde eigen vermogenverhouding komt, dan mag de beurs zeggen, we willen je niet meer. Ja, en dat is voor zo'n bedrijf. Ja, maar we hebben allemaal die werken gezien die langzaam aan het verpijnen. Ik denk dat HTC een van de verliezers is. Ja, in een steeds sterker gemonopoliseerde markt met Samsung. En, ja, zo is het er ook weg. Die gaan niet van de beurs af, maar de HTC was toch erg afhankelijk van die business. Dus ik denk dat hun, jongens, ik moet weg, ja? Oké. Okay. Prettig weekend. Nou, wat ik al zei, waren aan het eind van de podcast, maar de HTC was nog even wel een redelijk interessante als dat van de beurs getrokken wordt. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, de groeten. Oké.